microfoon van de radio. Kill the cop in your head. I don't care what he says. Kill the cop in your head. Go ahead, leave him dead. Don't believe him when he says when there's a good cop. There's no good cop. No good cops. No. Okay, thank you. Dank je wel. Dank je wel. Vonden jullie dat wel leuk? Au. Ja, ja, ja, ja, ja, dat is prachtig. En niet die peuk op de grond gooien. Oh, ja, nee, dat is zonde. En maar dan stream je gewoon op het internet gewoon meteen zo. Ja. Zo. Nee, mooie opstelling. Oh, dit is een radio. Dit is een telefoon. Hey, yeah? Dit is een telefoon. Dan kun je me bellen. Oh, oeps. Is dit een radio? Dan kunnen mensen inbellen op de telefoon. Ja, ik ga gewoon die nummer bellen. Dan kom je ook op de radio. Is dit een radio? Nee, dit is een radio. Nee, radio bestaat niet meer. Radio. Nee, internetradio. Streamen. Radio. Maar ja, dus als je dit nummer belt, 06. Oh ja. Oh, wacht even. Ga ik een keertje bellen. 06-425-33990. 06-425. Mag ik een foto maken? Ja. Het nummer? Tuurlijk. Ah, je kan beter deze scannen. Oh, ja, ja, ja. Zie je het nummer meteen, kan ik kopiëren en plakken. Wacht even hoor. Ik ben aan het scannen. Ja. Nou, het is wel lang hoor. Zijn jullie jeugd van tegenwoordig? Nee, dit zijn hele coole gasten. We zijn van de speelt u wel eens jeugd van tegenwoordig op de radio? Ik heb dat vroeger geluisterd in de auto toen ik nog een auto had. Ja, leuk. Was dat lekker rijden. Ja, echt leuk. Bas Perron en zo. Muziek. Dat eerste album, ken je? En wat gebeurt er zo? What's gebeurd? What's gebeurd? What's gebeurd? What's gebeurd? Een beetje, ja. Jullie kunnen zien. Ja, wij gaan zo meteen hier ook optreden. Ja, we gaan ook optreden straks. We kunnen nu wel even tussendoor. Pauze, echt. Doe maar. Ja, intermezzo. We zijn de amateuros. Amateuros. Amateuros. Goeie naam, hè? Ja, het begint een beetje onzin te worden. Hebben jullie nog iets zinnigs te vertellen? Nee, zin. Wat is zin? Je wordt geboren, je kiest er zelf niet voor. En dan maak je er wat van. Oké, Frege zegt dat zin niet iets is wat abstract is, maar dat bestaat tussen de mensen. Wat dus hem, zegt dat? Wat? Frege. Hij was een filosoof, logicus. Taalfilosoof enigszins. Eerder logicus. Hij is van, geloof ik, 18 zoveel. Oké. Ik ben niet zo goed met data, nee, maar ongeveer die periode. Ongeveer die periode. Ja, ja. Oké. En wat zei je dan? Zin, dat is dan wat we dan betekenis zouden noemen. Ja. Maar hij neigt een beetje naar Plato. Het heeft niet echt een plek die je meteen aan kan duiden. Het is relationeel. De zin van, je hebt zin. Er is geen absoluut ding. Nee, dus zin is wel, jezelf, het is wel algemeen, maar je kan niet zeggen van, hier is de zin van een woord. Dus het bestaat. Het is moeilijk om te zeggen, het is relationeel, dus het bestaat tussen de mensen in spraak. En dan is context. Ja, precies. Betekenis is context. Ja, enigszins, maar het is wel algemeen. Dus de nuances en betekenis, dat noemt hij bedoeling. Ja. En bedoeling, dat is beduiding, zeg maar, de connotaties van zin. De zin is algemeen en bedoeling, dat is specifiek. Dus je hebt bijvoorbeeld, als ik zeg sneeuw, dan de betekenis van sneeuw is de betekenis van sneeuw die je in je hoofd hebt. Je herkent het meteen als je het ziet ergens. Ja. En dan de eigenschappen van sneeuw, zeg maar, als het hard is of wat dan ook. Dat zijn allemaal geel. Bijzondere eigenschappen die of geel, wat dan ook. Gele sneeuw. Do not eat the yellow snow! Inuit hebben daar allemaal aparte woorden voor, hè? Oh ja, dat zijn meer betekenis kunnen ze Oké, dus het is wel zo dat die woorden niet, zeg maar, het zijn geen woorden op zichzelf, het zijn allemaal samenstellingen. Ja. Zoals wij hebben paardenmenner in plaats van paard. Dus het zijn samengevoegde woorden. Ja, ja, ja. Dus ze zeggen bijvoorbeeld geel sneeuw of groen sneeuw of zo. Ja, ja, ja. Of koud sneeuw. En, maar de Duitsers zijn er ook wel goed in, toch? Die kunnen heel, die samen heel veel samenstellingen. Maar dat kunnen we ook in het Nederlands. We kunnen ook heel. Ja, omdat. Tot de tentoonstelling. Ja, inderdaad. Nee, maar dat wordt een beetje vergeten, omdat taalconventies ervoor zorgen dat mensen vergeten dat je ook buiten die taalconventies nog taal hebt. Nee. Dus ik kan ook een woord nu verzinnen, wetwacht. Oh, wacht even. Dat je ook buiten die taalconventies. Ja, omdat. Nog taal hebt. Ja, precies. Omdat, kijk, heel vroeger was er geen taalregelende institutie. Nee. Weet je, maar die taalregelende instituties bestaan erom ervoor te zorgen dat mensen kunnen communiceren met elkaar, ja. dat er een standaard is. Ja. Want als iedereen zeg maar zijn eigen dialect gaat spreken, dan verstaan we elkaar niet meer. Ja, maar die taalconventies, dus die opgesteld worden door de taalvereniging. Die kunnen er ook voor zorgen dat dus die conventies die ze opstellen ook worden gezien als zeg maar de het standaard van taal zelf. Maar taal zelf, dat een levende taal, dat is heel flexibel. Het groene boekje is alleen maar een soort van tijdelijke weerslag van de stand van zaken op dit moment. Het is een soort richtlijn, maar het moet niet aangenomen worden als zeg maar wat taal eigenlijk is. Wat taal eigenlijk is, dat is tussen mensen. Zeg maar, dat leeft, dat evolueert. Weet je, ik kan nu je kan een heleboel woorden verzinnen en mensen kunnen dat begrijpen. Als ik zeg wetwacht, waar denk je aan? Wetwacht? Wetwacht, ja. Ik denk aan een bijtel. Sorry? Een bijtel. Een bijtel. Ik denk aan iemand die de wet bewaart. Ja, inderdaad. De politie of zo, weet je. Ja, maar, oh, politie, ja. Maar zo zie je, zeg maar. Oh, vanwege boswachter. Ja, precies. Maar zo zie je, zeg maar. Je hebt wet en wacht, ze hebben allebei een zin. Dus een algemene betekenis. Ja. En dan als je die woorden samenstelt, dan creëer je daaruit een nieuwe betekenis. Ja. Die intuïtief enigszins begrijpelijk is. Ja. Of je kan het meteen, zeg maar, vatten. Ja. Dat is zo. Ja, maar ik had heel erg weerstand tegen die wetbetekenis van wet, weet je wel. Dus, maar wetten is ook slijpen van een... Inderdaad, dat is waar. Ja. Het interessante van wetten, van het woord wet zeg maar als een regeling, een staatsregeling, is dat het woord wet afgeleid is van weten. Het is een hele oude afleiding. Het is nu onherkenbaar, Maar dus, wat in het Duits zeg maar wet is, dat is gezet. En dat komt van zetten. In veel talen is het zo dat het woord voor wet, zeg maar, heeft te maken met iets wat vastgesteld is. Zetten is ook slijpen. Aanzetten. Een mes aanzetten is ook slijpen. Ah ja, inderdaad, dat klopt inderdaad. Nee, maar dus het woord wetten als in slijpen, dat heeft weer een andere afleiding. Ja. Oké. Een enorme spaghetti brei opeens. Joh, kijk je een beetje uit. Maar vanwege zeg maar klankveranderingen worden woorden zoals ze er eerst uitzagen, worden ze zeg maar ononderscheidbaar van elkaar op een gegeven moment. Ja, precies. Worden zelfstandig. Ja. Want in het huis uit. Precies. Maar in de voor bij de puberteit moet je als woord toch op een gegeven moment denken van nou ga ik voor mezelf beginnen. Ja, inderdaad. Precies. Dat is puberteit van taal, inderdaad. Ja. Nee, ja. Maar... dat had ik niet achter jou gezocht, joh. Dat was wel een slimme gast, Ik ben vanzelf in oefening. Jij studeert filosofie. Ja, ik studeer filosofie. Maar ik doe ook taal. Ik doe ook gewoon filosofie. Het is niet alleen dat ik het studeer, maar ik hou ervan. Dat is echt... Maar wat is jouw studie dan officieel, zeg maar? Mijn studie die ik doe, dat is filosofie. Ja. Ik doe ook taalkunde, taalkunde komend jaar. Hopelijk ook biologie. Biologie. Dat vind ik super interessant. De biologie van de taal. Ja, inderdaad. Dat is heel bijzonder. Want ik denk dat sinds... Die klanken, jongen. In Afrika, jongen. Wat ze kunnen met een tong in hun mond. Specifieke plek in Afrika, ja. Dat is een specifieke stam. Ja. Nou, er zijn allerlei plekken waar allerlei mensen allerlei rare klankjes kunnen maken, jongen. Ja, maar dat... Klanken in Nederland is een rare klank. Precies. Ja. Nee, maar dat is... Want dat is biologisch, toch? Ik wil als de... Weet je wat? Gaan we... Nee. De klanken die we kunnen maken, dat heeft... Alle mensen hebben de, zeg maar, de organen om dezelfde klanken te maken. Ja, de geboorteloterij bepaalt welke taal je gaat spreken. Ja, precies. En dus het is alleen zo dat de taal die je wordt aangeleerd... taal is niet, zeg maar... Dus de specifieke taal die je spreekt is niet biologisch, maar... Niet zo dat er uiteindelijk... Nee. Weet je wel, omdat wij hier allemaal die genen hebben te doen en zo, onze constitutie toch een beetje... Het vermogen om taal te kunnen spreken, dat is biologisch. Ja. Maar de specifieke taal die we spreken, dat is niet biologisch. Nee. Okay. Dus iedereen kan in principe alle klanken maken die alle andere talen hebben. Wij kunnen hier zo kliktaals aangeleerd worden. Ja, ik ga je afbreken. Sorry. Nee, dat is leuk. Tegen mij gewoon in, maar ik wou nog één ding zeggen van doe je ook Chomsky dan? Oh, Chomsky, die ken ik, ja, inderdaad, met zijn... Als het over talen, filosofie en blablabla, bla, bla, yeah. Ja, echt Chomsky. Ja. Hij onderstelt inderdaad dat, er een, dat we een bepaalde structuur hebben in ons brein dat ervoor zorgt dat we... Dat de grammatica van taal gelegen is in ons brein ofzo, dat de regels van taal. Ja. Dus dat de manier, zeg maar, waarop... Maar, daar kunnen we het nou niet over hebben. Universal language, daar gaat het over inderdaad. Maar daar kunnen we het nou niet over hebben en dat vind ik heel jammer. Ja. Maar dat komt wel. Dat komt wel. Oké. Okay.